بسم الله الرحمن الرحيم شروكم د الله د نمنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دې تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد مات شولا سنا دا ابو لهب او ناکام شو هغا داغو مال او داغو گتا داغو حس پکار رانغلل خام خابا هغه د لمبو ور د غرزولې کیږي او داغ سره داغ خزه هم لرګي راوړون کی چغل خورا چې په سټ کې به د مونږ رسېوي